to nie to przyszło. Ta przeszła, to nas uczy. A to, co jest... A wie pan co, mam prośbę, gdyby pan zechciał wyłączyć radio, mamy pogłos. Poważnie? 100%. Naprawdę. Z życzliwością to mówię wielką. Dobrze, tak? Już? No to... O, świetnie, już. Teraz, no dobrze, dobrze, w porządku. To się teraz pan już nie rozjeżdża ze sobą. I ludzie tu czasami się zatracają, bo każdy chce myśli, widziałem to, widziałem tamto, chcę być tamtym. A ja panu powiem, że człowiek się goły rodzi i goły umiera. I to jest w tym momencie bardzo mało ważne, co posiada, czy coś tam ma. Nic nie jest ważne, powiem panu. To się tylko wyłącza fajnie i tak płynnie, tak elegancko, że grubo. Powiem panu, że to ludzie z tego sprawnie zdają i tak marnują czas na byle co, na byle jak, a to chyba nie warto. To tak później, jak się już leży tam, gdzie się leży, to sobie myślę, kurczę, a po co ja to robię? Tak. No i co? Będzie puenta jeszcze? Czy to już była? Kurczę, puenta? Jakaś puenta? Nie wiem, czy mi nas dostała, bo to tak wie pan, no właściwie to już była, tak myślę. Zestresowany jestem troszeczkę. Ale powiem panu, że każdy jest inny. No to chyba nie warto wymagać od każdego tego samego. No to, jasne. Jasne. Pozdrawiam pana serdecznie. Tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najmocniej. I mamy tutaj przygotowaną playlistę, ale ja proponuję, żeby zmienić tę piosenkę. Beatka, zmienisz? Dam radę? Wiesz co, tutaj widzę Grzegorz Turnał. To by bardziej pasowało do tego, o czym pan powiedział, jak myślę. Dobrze? To zagrajmy, a ja zapraszam państwa. 2, 2, 7, 3 wartości. Co byście zabrali ze sobą? Co zabieracie ze sobą na drogę? Co zabraliście z domu? Co jest najważniejsze? Co macie w sercu? No, takie sprawy. Zapraszam. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie. Babilońskich nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, konno. Pan Andrzej, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham audycji i nawiązując do tego przykładu B.B. Kinga dotyczącego gitary i co ona stanowiła dla niego później. Chciałem opowiedzieć, być może mi się uda w skrócie, historię skrzypiec w mojej rodzinie. Aha, no bardzo ciekawe, słuchamy. No więc mój ojciec dostał skrzypce tuż po wojnie i na nich nauczył się grać. Chodził do szkoły w Częstochowie, grał na różnych akademiach, czego potwierdzeniem są zdjęcia. Posiadamy również zdjęcie, na którym jest również przygrywa w internacie w słynnej polskiej aktorce pochodzącej z Częstochowy. Ale idąc dalej, te skrzypce po śmierci taty były zaniedbane przez kilka lat, leżały w spiżarni. Ja kiedyś przypadkowo je tam odnalazłem i właśnie znalazłem znak Stradivarius w wewnętrznej części. Ale poważnie pan mówi? To słowo daję. Stradivarius? Z tym, że muszę to podkreślić, bo później dokonałem badań u specjalisty, okazało się, że to jest podróbka. No dobrze, ale serce mi zadrżało, wie pan. No dobrze, ale co? Ale chcę powiedzieć, co one przez pewien czas znaczyły dla naszej rodziny. No właśnie, właśnie, tak. Ja nawet nie mówiłem żonie przez kilka lat, może inaczej, że to jest podróbka. W trudnych czasach, kiedy mieliśmy problemy finansowe, opowiadałem, że to na pewno jest Stradivarius i nie martwmy się. On nam zapewni byt pięknie. Na czarną godzinę. Idąc dalej, nie ukrywam, że te skrzypce zmotywowały mnie do tego, żeby kopać, ja to nazywałem, w tyłek syna i w kierunku grania. Czyli poszedł do szkoły muzycznej, właśnie kierunek skrzypce i fortepian. Nawiasem mówiąc, został muzykiem. Gra jeszcze w znanej kapeli. Oczywiście to wiązało się z różnymi problemami. Do szkoły muzycznej woziłem go przez kilka lat dosyć daleko od miejsca naszego zamieszkania. Ale chcę podkreślić, że te skrzypce i to, co z nimi było związane, ugruntowało w naszej rodzinie miłość do muzyki. Oczywiście słuchamy muzyki, jeździmy na koncerty. Tak jak powiedziałem, syn grał w kapeli, ja ich chłopaków u nas w garażu. Kupiłem im jeszcze jakieś inne instrumenty i później woziłem po koncertach, na różne koncerty, w których grali. I nie ukrywam, że z tego jestem bardzo dumny. No i cóż więcej, skrzypce w tej chwili są w posiadaniu właśnie syna, który na święta obowiązkowo musi z nimi przyjechać. Żona siada przy pianinie, i śpiewamy. I gramy. Ale historia fascynująca. Dziękuję, że pan o tym opowiedział. Fascynująca. Tak to było. Ale panie Andrzeju, pozwoliłem sobie o tym wam opowiedzieć. Dzięki. Bo to nawet nie wszyscy są w mojej rodzinie świadomi, co one dla mnie przynajmniej stanowią. Podróbka. niby podróbka, a ile prawdziwych rzeczy z tego wyszło. Tak. Wynikło. No więc w albumie rodzinnym ująłem właśnie część, jeden z rozdziałów poświęcony historii tych skrzypiec i ze zdjęciem właśnie powiększonym tego wnętrza tych skrzypiec, gdzie jest tam Antonio Stradivarius 1763, taka data, taka naklejka mocno zużyta. Ale tyle. Historia. Dziękuję. Pozdrawiam. Cieszę się, że trójka odżyła. No, dziękuję panu bardzo. Także dzięki panu słyszeliśmy, jaki pan ma wkład. Doniosłem. No miło mi. Przepraszam, leżę w łóżku i trochę jestem roztrzęsiony tym faktem, że rozmawiam. Znakomicie pan sobie poradził. Dziękuję bardzo. To co? Skrzypce, podróbka Stradivariusa. Ile tam pięknych, prawdziwych rzeczy się mieści, prawda? Nie wiem. Duma. Co tam jeszcze jest? Twórczość. Rodzina. Nie wiem, co tam jeszcze, prawda? Ile rzeczy w takich fałszywych skrzypcach, w takiej podróbeczce. Cudowna historia. Dziękuję panu bardzo. No to zapraszam. Wartości, które się czasami wcielają właśnie w jakieś przedmioty i one są właściwie przedmioty przedmiotami, ale serce tych przedmiotów to jest zupełnie co innego. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Słucham opowieści. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę. dlaczego. Stara baba za straganem wyrzuciła wielki koszyk. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Dam ci serce szczoro złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Nocna. Ta piosenka w zadziwiający sposób moim zdaniem pasowała do tego, o czym powiedział pan Krzysztof, prawda? Pan Andrzej, przepraszam, pan Krzysztof właśnie czeka. Dobry wieczór. Pozdrawiam ze Zgierza, pozdrawiam. Bardzo miło i słucham pana. Chciałem powiedzieć o wartościach, bo są takie wartości bezwzględne niby, ale wszystko w życiu się zmienia. Z czasem, naszą kondycją, z naszym wiekiem, one się bardzo zmieniają. Tak, to prawda. Mówimy o przyjaźni. Z przyjaźnią jest bardzo ciężko. Mówimy o zdrowiu, o miłości. Wynosimy też bardzo dużo rzeczy z domu. Jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ miałem wspaniałych rodziców. Miałem ojca o żelaznych zasadach. Był żołnierzem AK. Nie chcę takich tematów poruszać. Był po prostu uczciwy aż do bólu. Był prezesem, wiceprezesem klubu. Chłopak, znaczy był tak uczciwy, że nawet nie wypożyczył, ja mówię o czasie socjalizmu, kiedy była bieda taka. Ja nie mówię o tym, że nie kradł. On nawet nie przyniósł, żebym no mógł wziąć na przykład piłkę, czy jakieś buty, czy dresy, przynieść, żebym w nich pochodził tydzień, miesiąc i oddać je z powrotem. Powiedział, że to jest po prostu wbrew zasadom. Chciałem też powiedzieć o zdrowiu. Ja jestem człowiekiem ciężko chorym dosyć. Znaczy nie chcę się użalać. Widzę po prostu w jakim stanie są małe dzieci, bo jestem taki, mam to szczęście, że należę do takiej łódzkiej przychodni kliniki leczenia żywieniowego. Widzę maleństwa, widzę takie dzieci niedorozwinięte, które borykają się z chorobami układu pokarmowego. Ja mam też żywienie pozajelitowe. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mm-hmm. Ci ludzie ratują mi życie. Ja już ważyłem jako dorosły człowiek 46 kilo. Tak wyglądają ludzie z Auschwitz. Tak wyglądali ludzie z Auschwitz. Wisiały mi na pupie płatki skóry. To nie mogłem stopy podnieść w butach na wysokość schodka, stopnia. Mhm. Ja wróciłem do dzięki opiece lekarzy, funkcjonuję jako zdrowy człowiek. Znaczy jestem na ręce chorobowej, ale w społeczeństwie funkcjonuję jako zdrowy człowiek. Mhm. Nie potrzeba mi nic do szczęścia. Jestem zdrowy, mam kochaną żonę, kochaną córkę. No tyle chciałem. Można być szczęśliwy, będąc chorym, otoczony przez ludzi wspaniałych i będąc... No, nie jestem ani biedny, ani bogaty. Na nic mi nie brakuje. Mam taki samochodzik, z którego jestem szczęśliwy. Po prostu, a znam ludzi, ja mam naprawdę u siebie w rodzinie dosyć bogatych ludzi. Może to nie jest tam już taka górna półka, ale naprawdę tak na wierzch to są bardzo bogaci. Nie są szczęśliwi. Mhm. Nie wiem, nic uniwersalnego, mądrego może nie powiedziałem, ale cieszę się swoim życiem. Ja teraz gwałtownie jestem trochę też troszeczkę jakbym był na haju, bo jestem na leczeniu sterydowym mocno. Tak. Ja dzisiaj, normalni ludzie to nie zrozumieją tego. Ja dzisiaj wstałem o 4:30 rano, chcę zrobić, jestem budowlańcem. Przez 10 lat nie byłem w stanie zrobić nic. Teraz mam takiego powera w sobie. Mhm. Dzisiaj od 4:30 posprzątałem komórkę, piwnicę, bo muszę ogarnąć swoje życie. Trzeba to od samego domu zacząć. Żeby jakoś to zorganizować remont, trzeba mieć gdzie to wszystko ulokować. Trudno to zrozumieć. Ja wiem, że troszeczkę tak jakbym się naćpał, ale przysięgam, że nie. Naprawdę. Ja wiem, że Encorton robi swoje i mam pośladkę nastrojów. Może za 2 miesiące będę płakał, ale teraz jestem tak szczęśliwym człowiekiem, mam tyle w sobie energii. Piszę wiersze. Nie pisałem od 2 lat chyba. W przeciągu 4 dni napisałem 6 wierszy. Mhm. Nie są to perełki literatury polskiej. Znaczy, mógłbym się pochwalić jednym, ale nie wiem, czy macie państwo 3 minuty dla mnie? No pewnie, dla pana. A może to być leciutko polityczny wiersz? No Jezu, to się pokłócimy zaraz. Nie, to nie będzie tak. Bo wystarczy powiedzieć słowo o polityce i wszyscy się pokłócą. Nie. Ja no dobrze, to trzymam za słowo. To bardzo proszę. Kurde, tylko wie pan co? A, jest. Tylko przyznam się, że ja z tym wierszem do szkła kontaktowego już dzwoniłem. Ale można? Ale jest krótki ten wiersz? Dobrze, wynegocjujmy krótki. 10 linijek. Dobra, no to już. Dla pana tylko tak, proszę. Ja seplenie, przepraszam. Wytrzymamy. Końcówki tam są takie średnie. Wytrzymamy. Walka o duszę przy suszę. To mówimy o 2 tygodnie temu wstecz. Mm-hmm. Onegdaj w sobotę przy susze zebrali się pisowcy geniusze. Tu z bólem przyznać muszę, wśród złych emocji i bez wzruszeń doszło do wielu wymuszeń i mózgów wrażliwych naruszeń. Wśród groźnych min i burmuszeń na świat i Polaków obruszeń. Elita, ze śmiechu się duszę, to intelektualne katusze. Spotkały się onegdaj w przysusze, zgorzkniałe i wypalone dusze. Mój Boże. No koniec. Jestem jakoś pan... Daliśmy radę, wytrzymaliśmy to seplenienie nawet. Troszkę państwa to może bolało, znaczy nie ze względów politycznych, ze względów fonetycznych bardziej. Nie. Wszystko jest w porządku. Pozdrawiam ze Zgierza. Bardzo dziękuję, a ja z Warszawy. Dziękuję panu najserdeczniej. Jeszcze sekundę tylko powiem. No to sekundę. Nie słuchałem Trójki, odkąd skończyła się Lista Przebojów. Uwielbiam Marka Hirka Wronę, uwielbiam, no ma na wszystkich, no, jesteście wspaniali, zawsze byliście wspaniali. Od 3 tygodni słucham Trójki. Przestałem oglądać, znaczy oglądam cały czas telewizję polityczną, TVN. Tak się cieszę, że słucham Trójki nareszcie. Nie macie pojęcia. Pozdrawiam was serdecznie, gorąco. No wie pan, no jest pan niezwykłym człowiekiem. Dziękuję bardzo. No dobrze. Bardzo dziękuję, że się pan podzielił tym, co pan właśnie powiedział. I tam takie było piękne, już się pan rozłączył, ale jeszcze może ja powiem o jednej rzeczy. Pan powiedział o tym porządkowaniu życia od spodu, od dołu, coś takiego, że pan piwnicę porządkuje, prawda? To jest takie piękne i takie znaczące, takie bardzo piękne w tym nie tylko to, w tym, co pan powiedział. No dobrze, są maile, ja zaraz już się to, przepraszam, bo trochę jestem poruszony nawet mocno tym, co pan powiedział, pańską obecnością na naszej antenie i tym, że się pan zechciał podzielić tą swoją opowieścią, swoimi opowieściami. Posłuchajmy, Martyna Jakubowicz teraz. Thank you. kto pomoże przetrwać noc, choć i usiądź obok mnie. No, tak jakby to było tutaj, prawda? Prorocze słowa Martyny Jakubowicz. Dwie dwójki i siedem trójek, przypominam i zapraszam. I pan Bogusław. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie Bogusławie. Słucham pana. Znalazłem pana, to już pana nie puszczę. No to zabrzmiało. Wie pan co, przepraszam, to tak zabrzmiało trochę, jak pan Zbyszek napisał przyzwoitość. Ja przeczytałem przyzwoitości, ale to na szczęście jest napisane przyzwoitość jako wartość. Przyzwoitość, panie Darku, i potem się nawet tutaj widzę, uśmiech pojawił, więc trochę się uspokoiłem. No dobrze. Z mojej strony pan dobrze wie, właśnie co pan mówi. Aha. No, no i słucham pana. Proszę opowiadać. Niech pan opowiada. No, że wreszcie wracamy do normalności po tych latach smuty, ale to jest oczywiście na boku. No, jasne. No, ja chciałem powiedzieć, to coś podobnego, tak samo tam o tych instrumentach. Mój dziadek gospodarzem robił tam właśnie tak samo z jednym instrumentem. Ale to nie były Stradivariusy, tak jak ten pan miał nadzieję, że na Stradivariusa. To były zwykłe, normalne instrumenty, skrzypce, oczywiście, jak mówią, szere basy. No i na tych instrumentach grały wszystkie zespoły w koło, które tutaj były. No, jakoś mu się tam wszystko wydawało, że nawet miał brzmienie. No i oczywiście też tam zostały takie instrumenty po dziadku. No, mój tato jeszcze na tym bardzo fajnie grał. Chcieli tak samo mnie nauczyć, no ale niestety nie udało im się. No ja też byłem opornym uczniem gry na instrumencie. No to uściśnijmy sobie dłonie. No, no mam nic innego. Ja jedynie nauczyłem się trumpować oczywiście na gitarze. No przecież to gdzie to lata 60. 70. nie umieć grać na gitarze. Aha. I na przykład jeszcze piosenek czerwony gitar. No i sobie tam zamknę na tej gitarce. No i tak te skrzypeczki tak samo leżały u mnie, no, basetla, no i tak samo wiolonczela. Miałem tego trochę i tak samo części, które tam zostały, że po tej instrumentach coś tak robił. No i sobie to leżało. Bo jestem takim facetem, który zbiera bardzo dużo starości. Mam prawie połowę domu tego. I sobie to leżało. No tam sobie jakoś tam egzystowałem w tym moim życiu z moim kochanym aniołem. I ten mój anioł niestety tak około 10 lat temu zmarł. Uciekł ode mnie. Uciekł sobie tam na chmurkę gdzieś i sobie tam teraz siedzi. No i kiedyś się wziąłem za te instrumenty. Zacząłem je odnawiać, bo to jest takie moje hobby. No i sobie odnowiłem te instrumenty, wszystkie ładnie, pięknie. No i zacząłem trochę brzmąkać. No i tam trochę brzmąkał na tych skrzypcach. Ale przyjechała moja córka, która teraz aktualnie jest bardzo dorosłą kobietą, bo ma 40 kilka lat. I sobie tak samo tam, ona wcześniej tak samo grała na tym. No i wzięła sobie jedne skrzypce. No i powiem szczerze, teraz słyszę tak, jakbym tatkę mojego słyszał i dziadka, bo dziadek też bardzo ładnie grał. Jakbym ich słyszał, a ja sobie niestety, no, chociaż wspominam na temat tego mojego anioła i tego teraz mniejszego, którego mam przy sobie. Tak, no cóż, męczę się sam. Powiem wam szczerze, chłopie, że bardzo mi brakuje mojej żony. Mam nadzieję, że wszyscy, kurczę, jakoś tak sobie wspólnie fajnie żyli, że byli dobranymi tam, kurczę, parami, a nie tylko wojna, zwalić tam jakieś, kurczę, inne rzeczy i rozwody. Nie wiem, ja tego nie rozumiem, jak młodzi teraz po pół roku mieszkania są i podą do urzędu i robią razu. No nie, jestem facetem starej daty. No i tak, no i tyle, tylko, kurczę, blady, no. Mam nadzieję, że wnuki po dziadku to zabierają, to wszystko będzie spokój. Dziękuję panu. Trzymajcie się, miłego na dwie nocy. Miłego. Wszystkiego dobrego. No. Hej. Hej. Linia nocna. No jeszcze pan Leszek, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No. Ja może będę mało liryczny i chaotyczny. Ma, akurat jadę tirem i muszę zdążyć, bo dojeżdżam do granicy. Może zabraknąć łączności. No ale to, niech pan szybciutko powie. Dobrze. Ja jestem emerytowanym gliniarzem Policji Kryminalnej. I wydawało mi się, że jestem twardy. Spotkała mnie taka choroba mojej żony, onkologiczna, ale jesteśmy od 17 roku życia razem. I teraz tak, to proza życia. I teraz jak ja się dowiedziałem, że coś takiego jest i rokowania są niedobre i świat się zawalił. Co się okazuje? Ja nie spodziewałem się, że ja tak zareaguję. Po prostu ta drobna blondynka okazała się, no, tak ważna, to tak się wydarzyło, jakby mi ktoś, jakby w telefonie kartę SIM wyciągnął. Po prostu wszystko przestało mnie interesować. No, straciłem sens. Do kogo ja będę wracał? Do kogo ja będę dzwonił? Po co drzewa? To wszystko się zawaliło. Nie spodziewałem się takiej reakcji. Ja myślę, że... Ale gdy coś takiego się dzieje, to nabiera innej rzeczywistości, innej wartości. Ja niby, niby powinienem być twardy facet, bo i gliniarz, i kierowca tira, a to mnie całkowicie rozbroiło. I pan mówi, co by można było z domu wynieść. To ja nie wiem, jak to nazwać, ja nie wiem, może pan to dookreśli. Ja teraz moja żona, ona nigdy tak ładnie nie wyglądała. O Boże. Tak. Inaczej po prostu człowiek spojrzał, jak mi lekarze ją oddali, bo uznali, że wyleczyli. Wszystko się zmieniło. Ja nie wiem, co siedzi w człowieku, bo człowiek tego nie doświadczy, jak nie doświadczy, nie zrozumie. Znaczy ja do tej pory tego nie rozumiem, jak to wygląda. Ja przepraszam, że chaotycznie tak nie, mówię. Nie, ale... tu nie ma żadnego chaosu. Nie. Także... Chciałem się czymś takim. O, jak pięknie. Proszę uściskać żonę, ucałować ją. I życzę zdrowia. Życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia. Bardzo piękna opowieść. Dziękuję panu serdecznie. Co tutaj nazywać? Nie ma co tutaj tego nazywać. Słyszeliśmy przecież, prawda? No dobrze. No to może teraz, wiecie co? Dobrze, tak, tak, piosenka Jacka Klejfa. Będzie na miejscu. Kończy się wódka, nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce, złakniony powietrza i naszego serca, serca. Ty wiesz jak, a więc ja. Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców, tak? Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców, tak? Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, to ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a jakże i ci inni także, Konstantin Czernienko, Bob Marley, Basieńka i ja. Ja chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, to ze mnie rozliczy go Pan. Każdy ma swego, najbardziej swojego, odchodząc najwyżej, pojmuję, że to ten sam. Że Pan to Jezus, że Pan to też Jego śmierć, że Pan to dziecko, że Pan to Mojżesz i Mahomet. że Pan to też to, co rani i że Pan to właściwie dlaczego nie Pani, dlaczego nie Pani i że Pan to ta struna i myśl, że to komunał i poczucie szczęścia nawet gdy wichura, nawet gdy wichura i przyczyna, bo jest wdech i skutek, bo rodzi się na przykład pies i każdy Budda. Każdy ma swego najbardziej swojego, odchodząc najwyżej pojmuje, że to ten sam. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Już tuż poranna piosenka, choć w nocnym ciśnięta, spod powiek umysłu w przesiadce wytryska już. Linia nocna. I pan Leszek, dobry wieczór. Halo? Jest pan z nami, panie Leszku? Ściszę. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, chwila, tak, chwila. Jasne. Chwila, muszę do niego dotrzeć. Okej. Okay. Moment. Mam nadzieję, że ma pan małe mieszkanie. Nie. Nie, niestety. Mam olbrzymie o, mieszkanie, kurczę. Ponieważ to jest 37 metrów w tej chwili. Powiedzmy się, że dobrze. No, już się słyszymy znakomicie, tak. Po pierwsze. Mój któryś z przedmówców cieszył się, że trójka wróciła i przyłączał się do niego. To jest raz. Dziękuję. Jeszcze kilka dni temu słuchałem tylko dwójki. No ten barok, ta muzyczka, no to jest piękne. Dobrze, ale wróćmy do opowieści. No właśnie, o wartościach. To będzie może takie nietypowe, bo to jest opowieść z wioski. Opowieść o człowieku, który, mój dziadek, który w zasadzie został wplątany deczko, ale tylko tak troszkę w tę całą plątaninę dziejów. Mój dziadek to rocznik 1901. Został wcielony do armii i doszedł do Kijowa, a z powrotem uciekał, jak oni wszyscy. Przy czym o tym się dowiedziałem w takiej bardzo nietypowej sytuacji. Otóż jechaliśmy na dalekie pole z dziadkiem, żeby tam jakoś te jakieś siano, coś takiego. I było nas dwóch oprócz dziadka, a mój kolega urwał całą gałąź z wiśniami. I my te wiśnie żarliśmy we dwóch. A dziadek powiedział: jak uciekałem spod Kijowa, to przez 3 dni tylko wiśnie żarłem, ale nigdy żadnej gałązki nie urwałem. Nie urwałem. Tak, bo to jest żywe. To jest... Aha. No i dobra. Jak wrócił, to potem w nagrodę został wzięty na 3 lata do 14 pułku ułanów jazłowieckich we Lwowie. Nigdy się nie skarżył. Jak wrócił znowu po tych 3 latach jako ułan z przeszłością, to czasami to dawał do zrozumienia, to nie mógł się pogodzić z jedną rzeczą, że jego koledzy w jego wieku, którzy byli, jak on tam mówił, łapiduchy, kucharze i tak dalej, oni świecą medalami w straży pożarnej, grają pierwsze skrzypce. Zawsze szanował polski mundur, polską armię i żałował, bo widzi pan, 3 września 1939 to już Niemcy do naszej wioski weszli, a on nawet nie, żadne papiery do niego nie dotarły. Ale wie pan, to był Polak. Dobra, kończę. No właśnie, jak jest jakaś puenta, podsumowanie, przesłanie? Podsumowanie, przesłanie? Tak. Widzi pan wartości. Wie pan co? Nie wolno zrywać gałązki z wiśniami. I koniec. Tylko tyle, ale na mój gust aż tyle. Tak, choćbyś zdechał z głodu, to nie wolno tej gałązki zrywać. Dziękuję. Może to jest głupie, ale na mój gust wcale nie. Na mój też nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu serdecznie. No jeszcze pani Zosia. Zdąży, mam nadzieję. Zdąży tak, pani? Tak. Już ciszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani ma taki epicki sposób opowiadania, ale gdyby dzisiaj był trochę mniej epicki, to jeszcze byśmy zdążyli może. Dobrze, powiem tak. Zacznę od tego, miałam od czegoś innego, ale zacznę od tego. Aha. Mój tato nie żyje 42 lata. Był sierotą. Aha. Nie miał co jeść. Nie chce płakać. Nie miał co jeść. Nie miał, miał macochę, która była dla niego bardzo niedobra. Stracił mamę i ojca, będąc dzieckiem. Nauczył mnie tego żeby szanować jedzenie i wodę. Mhm. Nie miał co jeść, chodził na pole, wykopywał ziemniaki, bo nie miał chłopak co jeść. Czyli mój tato. Tak. To jest jedno przesłanie. Nie marnuje jedzenia, wody, niczego. Wszystko to, co u mnie, czyli jakieś odpadki, ja oddaję ziemi. Mówiłam, mam ogródek i to wszystko oddaję ziemi. To jest jedno przesłanie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Już, bo tu sobie szybciutko napisałam. Wszystkim, którzy dzwonią do audycji, życzę samego dobra, dużo zdrówka tym, którzy są smutni, którzy są zadowoleni. Życzę wszystkiego dobrego. Odniosłam się dzisiaj do pana audycji w linii nocnej. Wrzuciłam na Facebooka kolekcję moich aniołów, które czuwają nade mną. A, jeszcze co? Tak szybciutko. Ale szybciutko. To byśmy zdążyli. Szybciutko. Mam przed sobą kalendarz trójki, trójka w obrazach wielkich mistrzów i pan... Niech pani już przestanie. Wiosna. No jeszcze, wiosna niechaj... Przepiękna, przepiękna w tym roku, cudna. Jest mało wody, trzeba podlewać, trzeba nie marnować niczego. Nie wolno. Wszystkim życzę dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Też jestem wszyscy. Znaczy, mieszczę się w tej kategorii. Dziękuję bardzo. Myślałem, że pani o tych obrazach zacznie opowiadać i o moim udziale w tym kalendarzu, dlatego chciałem pani przerwać, ale dziękuję, że pani zmieniła temat. Dziękuję pani, Zosiu. A, dobrze. No dobrze. No dziękuję. To... Tylko tyle. Każdy poniedziałek, czyli wczoraj, trójka nadaje, zapomniałam tytułu, ale opowiada o obrazach. Ja jestem po prostu tym zauroczona. Nie wiem, czy dalej słyszycie państwo. Tak, nie? Słyszymy. Ale już pani ostatnie słówko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wszystkim składam samego dobra i zdrowia. Nie marnujcie niczego. Kochajmy ziemię, kochajmy naszą naturę. Oddajmy się jej. Nie dziękuję wolno bardzo. Tego marnować. Dobranoc, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak. Pozdrawiam. Panie Zosiu, dziękuję bardzo. Trójeczka. To może posłuchajmy komedy teraz. To jest wspaniała pieśń, która jakoś, myślę, jest tutaj na miejscu. Ona opowiada o nadziei i śpiewają. Mówi Edmund Fetting. Bo będzie to pasowało do tego, co jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, cytując pewien mail. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. światem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. O nadziei przepiękną powieść, prawda? W takim razie będzie to chyba pasowało do tego, co chcę przeczytać, i to pewnie będzie finał. Eryk. Cytowałem jego mail z tym pięknym przesłaniem i teraz jeszcze kilka zdań. Zaraz, skąd to? Aha, nie, trochę muszę cofnąć. Dobrze. Pewna pani, pokazując telewidzom swój księgozbiór, czułym gestem wskazała na regał niecałkiem wypełniony książkami i powiedziała: to są moje ulubione półki. Półki z nadzieją na nowe książki. Właśnie takie półki bym pakował do plecaka pamięci, gdybym musiał uciekać. Uciekać, nie zaś opuścić dom, bo domu przecież nie podobno opuścić. Półki gotowe przyjąć nieznane, nieprzeczytane jeszcze strony, niesłyszane przedtem głosy, niewidzianych dotąd przyjaciół. I tu jest jeszcze jeden fragment, ale może wrócimy do tego za tydzień. Niech to będzie taka zakładka i zaproszenie na kolejne spotkanie. Dobrze? Właśnie o tych przyjaciołach. Niesłyszane przedtem głosy niewidzianych dotąd przyjaciół. To tak jak państwo, to jak dzisiaj rozmawialiśmy, nie tylko dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za te rozmowy, za te opowieści. Bardzo dziękuję, Beata Wolska, jest realizatorką tego programu. Michał Rządkowski już czeka, zaraz się z państwem spotka. No i Darkowi Pierogowi też chciałem podziękować, który jest wydawcą Linii Nocnej. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam państwa, Dariusz Bugalski i znowu Komeda, klejnot polskiej muzyki. Na koniec.